Αυτοκράτορας γελάει και με λεβάζει. Και ενώ είναι αυτοκράτορας γελάει και το γλεβάζει. Ταρατάρα τα καντήρα, τα τέιρα τα ρίρα. Τα ρε τα ρα τα τα, τα ρε τα ρα τέιρα. Τα ρα τα τα ρα τα ρα τα, εχ τα ρα τα τα. Τα ρι τα ρα τα τα, τη ρα τα τη ρα τα ρα τα, εχ τα ρα τα τα. Τα ρα τα ρα τα τα, τη ρα τα τα ρι τα ρα τα ρα τα ρα τα τα. Κουλαρέκι με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη από την πολύ πολύ αναμενόμενη συνεργασία. Περιμέναμε, την περιμέναμε, ήρθε. Νομίζω όμως πως το αποτέλεσμα δικαίωσε την αναμονή. Mm-hmm. Ωραία τραγούδια. Και ο Γιάννης Χαρούλης σκίζει και στην καλοκαιρινή του περιοδία. Και ο Θανάσης που τον είδαμε καλά, στις αρχές Ιούνιου. Καλά, είχε 7.000 άτομα. Δεν έμπαινε... Μίγα. Μίγα. Όχι, κουνούπι για το βράδυ. Ήταν βράδυ κουνούπι. Ναι, πολλοί κόσμος. Πολύ λοιπόν, ωραία. Σε πάω στους χειμερινούς κολυμβητές τώρα. Mm. 23 τώρα, δείτε όμως έτσι, κόκκινα φώτα. Η κυρία τι κάνει. Είναι μέσα Ιουλίου. Λιώνει η χώρα με 40 βαθμούς και με πηγαίνει στους χειμερινούς κολυμβητές. Ναι, αλλά και σε τι τραγούδι. Καϊμάκ Τσαλάν. Άλλοι έχουνε τα πλούτη κι άλλοι έχουν τα λεφτά. Κι άλλοι στη ζωή ετούτη έχουν μόνο το ταλκά. Έχουν ταλκά, έχουν ταλκά. Άλλοι δεν έχουν που να πάν. Κι άλλοι τραβάν, καϊμάκ τσαλάν. Άλλοι τραβάν, καϊμάκ τσαλάν. Κι άλλοι δεν έχουν που να πάν. Άλλοι στα σαλέ κοιμούνται και στα χιονοδρομικά. Κι άλλοι πάλι δε θυμούνται πως περνάνε φτωχικά. Πατήρικα, πατήρικα. Καλά θέλεις να περνάς. Στο καϊμάκ τσαλά να πας. Έχει τα βε να φανάσκα. Έχει λούτρα να κάνεις πα. Άλλοι ζουνε στη μιζέρια και δεν έχουνε να φαν. Κι άλλοι στέλνουνε χαμπέρια απ' το καϊμάκ τσαλάν. Καϊμάκ τσαλάν, καϊμάκ τσαλάν. Άλλους τους λένε στα σπάνα πας. Κι άλλους τους κόψαν το ΕΚΑΣ. Τους λένε στα σπάνα πας. Κι άλλους τους κόψαν το εγκάς. Πιάσαμε την κουβέντα. Σημερινοί κολυμβητές στην καρδιά του καλοκαιριού που συνηθίζουμε να λέμε και εμείς οι δημοσιογραφέοι. Οι δημοσιογραφέοι, ναι. Λοιπόν, το έκλεψα αυτό. Ένα τραγούδι έξι άνθρωποι. Παρδόν. Λοιπόν, τραγουδάει ο Αργύρης Μπακιρτζής, ο Μιχάλης ο Σιγανίδης, ναι, ο Κώστας ο Σιδέρης και ο Διονύσης ο Ρούσος. Και το έχει γράψει και ο Χρήστος. Θυμά θα παίξω, είναι απίστευτο. Βλέπω ένα χαρτί, αλλά δεν σε βλέπω να διαβάζει. Ο Χρήστος οπότε... Ραζάκος και ο Θεόδωρος Ανανιάδης. Ένα τραγούδι εξάνθρωποι. Τόση πληροφορία, ούτε εγώ. Ούτε εσύ. Που έχουμε τους δημιουργούς κόλλημα. Λοιπόν, έχω... Έβγε, Μάρο, Δήμα, έβγε. Είδες τι με έχεις μάθει. Μα είναι φοβερό, δεν το συζητάω. Είμαι παραγωγάρα. Σε δουλεύω και δεν το καταλαβαίνεις, τέλος πάντων. Γιατί εγώ τσεκάνω και το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τι έχω. Έχω. Εγώ πονοκέφαλο μαζί σου. Δεν μιλάς όμορφα. Το συνηθίζω. Και 10 και 1 θα το πληρώσεις αυτό. Έτσι, δώσε. Λοιπόν, έχω ακόμα ένα καινούριο τραγούδι. Αυτό δεν ήταν καινούριο, ήταν το προηγούμενο του Γιάννη. Ναι. Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Μπερντές. Έφυγε. Κοιμάμαι στα παγκάκια, καπνίζω απ' τα τασάκια σας. Στη τσέπη μου κρατάω ένα στιλέτο. Δεν είναι εδώ παράδεισος, αλλά δεν είναι κι αδύσος. Και ίσως να τη βγάλουμε και φέτο. Πέφτει βροχή απόψε μαγιά, στου Καραγκιόζη την παράγκα. Μας του Μπερντέ μας το σαράει, αχ η ψυχή μου δε χωράει. Σε καμπούρα κι πίνα σαν μαγκούρα ρε. Με δέρνει και μου μακρύνε το χέρι. Στα τρένα και στα τρολέι τα πορτοφόλια βολέι. Μια μέρα θα την κάνω για άλλα μέρη. Πέφτει βροχή από μαγιά, στου Καραγκιόζη την παράγκα. Μας του Μπερντέ μας το σαράει, αχ η ψυχή μου δε χωράει. Με μάζεψε η κλούβα, με ρίξαν στη λακκούβα. Σα σκύλι κι ούτε νερό δεν δίνει ο μπάτσος. Χαρτία και ομόνια με πιάσανε νεκόνια. Στον κόσμο αυτό δεν ήμουνα καπάτσος. Πέφτει βροχή απόψε μαγιά, στου Καραγκιόζη την παράγκα. Μας του Μπερντέ μας το σαράει, αχ η ψυχή μου δε χωράει. Πέφτει βροχή απόψε μαγιά, στου Καραγκιόζη την παράγκα. Μας του Μπερντέ μας το σαράει, αχ η ψυχή μου δε χωράει. Μας του Μπερντέ μας το σαράει, αχ η ψυχή μου δε χωράει. Άτσα, σου ξέρω Καραγκιόζης. Είδες. Το τραγούδι δεν το ήξερα. Δεν το είχα ακούσει. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το Μάιο. Είναι η νέα δουλειά του Δημήτρη Μητσοτάκη. Μου άρεσε, ωραίο, ωραίο. Εμένα γενικά μου αρέσει η δουλειά του. Και εμένα μου αρέσει. Και των ευδαιμόνων. Το όνομά του λίγο με φοβίζει, αλλά η δουλειά του μου αρέσει. Εντάξει, τώρα. Και είναι και άλλο ένα τραγούδι θέλω να σου προτείνω και σε όσους μας ακούτε. Το Μάγια. Μάγια. Ναι, το έχω ακούσει στο ραδιόφωνο. Ωραία, και τα Μάγια. Και είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν. Γεια σου, ρε Μάρο Δήμα, που μαθαίνεις καινούργια μουσική. 2011 σε πάω, πέρυσι, σε γυρίζω. Ταριρά. Ταριρά. Ο Παύλος Παυλίδης. Σημαίνει τι? Ταριρά. Ταριρά σου. Ταριρά. Και εσύ τώρα τι ρωτάς ρε φίλε? Έλα, τι σημαίνει, δεν το έχω ψάξει τα ρηρά. Μπορεί να είναι να σου πω αυτό που λέμε τα ρηρά ρηρά ρηρά. Α, να είναι του ρυθμού, ας πούμε, της μελωδίας ένα κομμάτι. Πώς ήταν η φωνή μου, ωραία. Μήπως να βγάλω και ένα δίσκο, όχι σε εκκλησία. Σε εκκλησία, μάλλον. Λοιπόν, έλα. Και μετά συνόχτα, κάτσε, κάτσε. Και μετά το λέγω ότι ψωνιστήκαμε λιγουλάκι. Εμείς οι δύο δεν πρέπει να κάνουμε ντουέτο. Δύο γλωσσοκοπάνες μαζί. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Σε παρακαλώ πολύ. Εγώ. Λοιπόν, άσε με να σου πω. Εγώ μένω στα τραγούδια και στις πληροφορίες. Εγώ σε βγάζω από το σωστό το δρόμο. Τελείως. Για πες. Ο Παύλος Παυλίδης γράφει για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Κάτσε λίγο, περίμενε. Μην βιάζεσαι. Το όνειρο θα ακούσουμε. Αυτός ο δίσκος έχει 8 τραγούδια, 8 διαφορετικούς στιχουργούς. Και μουσική γράφει. Καθένα διαφορετικά. Σε αυτό. Μουσική. Τι μουσική? Ποιο γράφει τη μουσική? Δεν μπορώ να σου πω. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, βρε. Ποιο? Σε αυτό. Ναι. Σε όλα η Ελένη. Το ξέρω. Γιατί με μπερδεύει? Θες να δεις αν ξέρω αυτά που λέω? Ας είμαστε ειλικρινείς. Το χάσαμε τώρα εδώ. Το όνειρο Μουσική δική της, στίχη Παύλος Παυλίδης, όπως μας ενημέρωσε και πριν το ακούσουμε το τραγούδι, η Μάρο, η συμπαραγωγός εδώ, η συντρόφισσα. Λοιπόν, αρκετά χρόνια πίσω τώρα, Χάρης Αλεξίου, Νίκος Πορτοκάλογλου, Φατμέ σιγά... τότε, εκείνη η παρέα η ωραία. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά, σε βγάζω από το τούνελ. Ναι. Να φύγουμε μαζί. Να σου πω, ο Οδυσσέας Τσάκαλος το έχει γράψει. Κόπηκες. Που τρέχουν όλοι σε νύχτη και λοιπά. Αν θέλεις κουρσάω στην παραλία, ραδιοφώνω στο φουλ. Αν πάλι θέλεις τη γνωστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. Έστω και έγινε, έστω και έγινε. Παλιά μου ρούχα, να αλλάξω και μυαλά. Αν θες να διώξω την αγάπη που είχα και ακόμα πιο πολλά. Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους, τις εθνικές οδούς. Να βρούμε αλλιωτικούς δικούς μας κόσμους, χαμένους θησαυρούς. Έστω και έγινε, έστω και έγινε μωρό μου. Η μέρα έφυγε, και τι έγινε μικρό μου. Η νύχτα αρχίστηκε, έστω και έγινε. Στο και έγινε, αν θέλεις βόλτα βραδινή στην πόλη και όλα αυτά, θα επιλέξω τι θέλω και μετά την εκπομπή θα ικανοποιήσει την επιθυμία μου, εντάξει. Γιατί? Γιατί έτσι, ρε Μάρο, γιατί ήταν Δευτέρα βράδυ, έχει ζέστη. Τώρα, άμα ήταν Τετάρτη βράδυ, θα όχι, μου έκανε ζέστη. Θα πάμε να. Κάθε βράδυ σου κάνω τη χάρη. Θα πάμε να κλειστούμε τώρα σπίτι. Όχι, βέβαια. Πάμε να πιούμε ένα. Έχει σημαίνει και πολύ μέσα, λέμε, βέβαια. Λοιπόν, σιγά σιγά τελειώνουμε. Απομένουν δύο τραγούδια. Να έρθει και Σμαρό. Σμαρό Μπότσα ακολουθεί μέχρι τις 11. Mm-hmm. Μείνετε συντονισμένοι στο Music Society για να προετοιμάσουμε κι εμείς έτσι το έδαφος. Ένα τραγούδι με αγγλικό στίχο, μάλλον δύο τραγούδια, τα οποία όμως τα ενώνουν, τα δένουν νέα παιδιά, Έλληνες. I Saw 43 Sunsets, Under Your Spell και Night Call από το soundtrack της ταινίας Drive. Μάρο, τώρα σου προτείνω εγώ κάτι διαφορετικό. Δώσε βάση. drive you through the night down the hill. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no από τους ISO 43 Sunsets. Πώς φάνηκε? Ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε. Μου πες πως το έχεις ξανακούσει σε εκπομπή μου. Κάτι κάπου, ναι, ναι. Εσύ κάπου μου έχεις βάλει να τα ακούσω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να θυμηθώ πού, αλλά το έχω ακούσει από σένα. Είναι καινούριο κόλλημα. Έχω τρελαθεί. Εν τω μεταξύ, ναι, έχω και το soundtrack της ταινίας Drive και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια όπως ή άλλως. Τώρα εδώ τα παιδιά όπως το δέσανε με εγωίτευσε. Ωραίο. Και την ωραίο. Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε εμείς, 4 με 6 το απόγευμα, θα ακούσουμε και τα τρία τραγούδια. Τα δύο από το soundtrack της ταινίας Drive και αυτό, για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μια σύγκριση και να δούμε πώς μπορεί μια φρέσκια ιδέα να δώσει μια νέα πνοή σε τραγούδια που δεν είναι πολύ παλιά, είναι καινούργια και μάλιστα έχουν τεθεί και με μια, συνδεθεί μάλλον με μια κινηματογραφική επιτυχία. Λοιπόν, έλα, πρέπει να την κάνουμε. Θα φύγουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Πάρα πολύ. Τα 120 λεπτά που έφυγαν. Τα 120.000 δαλματίες, νομίζω ότι θα έλεγες. Δύο ώρες. 120 λεπτά ήμασταν στον αέρα του Music Society. Εμείς περάσαμε ωραία. Ελπίζουμε κι εσείς. Κι εσείς, το ξέρουμε καλή, το ξέρουμε. Facebook και Twitter θα ξαναβλέπετε. Θα ακολουθήσουν και άλλα ντουέτα εδώ της μικρής αυτής παρέας. Ενώ ναι. Δικά σου και δικά μου. Και του σταθμού γενικότερα. Βεβαίως. Το Μαρό Βήμα. Το έχουμε στο έργο Απόστολος Στάικος. Καλά. Οκ. Okay. Ακολουθείς Μαρό Μπότσα, μείνετε συντονισμένοι στο Music Society. Μετά γιατί ο τα καλύτερα Γιάννης και μετά έρχονται. Η Έλλη. Στην ναι. τελευταία της εκπομπή πάει Διακοπές και η Έλλη. Καλά, λοιπόν, καλά. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα πάλι στις 8 η ώρα. Μπορεί και αν είμαι καλός άνθρωπος γυρνώντας από τη βδομάδα που θα λείψω να έρθεις και εσύ. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας.